प्रक्रिया में मघवान दंशु है, उस स्थिति में अनेक संज्ञा सूत्रों की सहायता से आ गया था शरणावस्थाएं चासंबुद्धौ, उसे बाल करके आपने लगा दिए थे मघवा बहुलम, और नकार को तकार कर दिए क्योंकि नाम नान कृतम अनेकालत्वम। इस नियम के आधार पर त्रि बले अनेकाल है, लेकिन अनुबंध सहित अनेकाल होता है, अनुबंध रहित तो एकाल होने से अलोंत्यस की सहायता से आपने अंत में नकार के जगह तकार आदेश कर दिए थे मघवत दंशु, स्थिति हुआ था। इसके बारे में लिख रहे हैं, देखिए मघवन इस शब्द से वात्री अंतादेश आदेश बताए बहुड़ा का ना सूत्र ने, इसलिए विकल्प से वा मने विकल्प, मघवन शब्द को त्री जो आदेश होगा वो विकल्प से होगा। विकल्प से एक बार पहले त्रिपक्ष का रूपम बना लेंगे, बाद जब त्री नहीं होगा तो राजा जैसे चलाना ही है, जैसे राजा वैसे चलेगा, राजन शब्द के समान, राजन शब्द के समान चलेगा। तो मघवत दंशो इस अवस्था में सूत्र आरंभ हो रहा है, उगित चांग सर्वनाम स्थाने अधातो हो, उगित चांग सर्वनाम स्थाने अधातो हो, उगित चांग षष्ठी का बहुवचन है, सर्वनाम स्थाने सप्तमी का एक वचन, अधातो हो षष्ठी का एक वचन, तीन पदों से यह सूत्र है। अधातो रुगितो नलोपिनो अंचत्यश्च नुम स्यात् सर्वनाम स्थाने परे, अधातो रुगितो कि धातु जो उगित है उनको नहीं लेना, धातुओं में भी क्या होता है इकार की उकार की ऋकार की संज्ञाएं हो जो रित संज्ञा होकर लोप हो जाता है ना, उन धातुओं को नहीं लेना, अधातु होनी चाहिए। जैसे ये है कि प्रातिपदिक था ना, ये धातु नहीं है, तब इसकी प्राति संज्ञा हुई है, यदि धातु होता तो प्रासंज्ञा कैसे करते हम, है ना, धातुम प्रत्यम प्रत्यांतंच वर्जयित्वा शब्द स्वरूपम अर्थवत् संज्ञा किया ना आपने, अर्थवत् शब्द स्वरूप का ही प्राति संज्ञा हुई थी, अर्थ धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम जय सूत्र का क्या कह रहा था, धातुम प्रत्यम प्रत्यांतंच वर्जयित्वा अर्थवत् शब्द स्वरूपम प्रातिपदिक संज्ञा स्यात्। इसलिए इसकी प्रासंज्ञा जब कर रहे थे उस समय मालूम है कि क्या ये अधातु है, धातु नहीं, उसे क्या उसे कृदंतत्वाद हम प्राति संज्ञा कर देंगे ना, कृदंतत्वाद में कर रहा हूं वहां पागे गया तभी वो नियम भी लगेगा, नहीं तो लगेगा ही नहीं, रूढ़ी अवस्था में वो तो धातु है ही नहीं, जब हम केवल शब्द स्वरूप लूंगा वो तो धातु है नहीं। व्युत्पत्ति पक्ष में चर्चा होगी ये धातु है कि प्रत्यांत है कि कृदंत है कि त्रेतांत है, इसे प्रत्यांत में नियमन कर दिया ना, प्रत्यांतम वर्जयित्वा इन प्रत्यांतों में कृदंतों को हो जाएगा तेतांतों को हो जाएगा, वाक्यों में समास कोई होगा अन्य को नहीं होगा, नियम सूत्र है ना, कृत्य समास आस्तो तो नियम सूत्र है, प्रत्यांतों के लिए प्रासंज्ञा होना है तो कृदंत और तेतांत को होगा, इसलिए सुबंत और तिगंत दोबारा प्रासंज्ञा करके समास उत्पत्ति नहीं कर सकते, नहीं तो क्या करते हम गच्छति बना लिया फिर उसे सुविभक्ति लाते है कि नहीं, यदि प्रत्यांत को यदि प्रासंज्ञा होती है तो कृदंत को ही होगा तेतांत को ही होगा तिंगंत को इधर नहीं होगा, और एक बार उसको सुबंत बन गया उसको दोबारा सुपला नहीं सकते, ये सुबंत हो गया ना प्रत्यांत हो गया, अभी नियम के आधार पर उसको नहीं हो सकता। और वाक्य प्रयोग कर दिया आपने देवता ग्रामम गच्छति दंशु, लाओ एक वचन एक वाक्य ना, वाक्य के एकत्व का बोध करने लिए एक वचन सू लाऊंगा वाक्य से, कहते नहीं नहीं यदि वाक्य में समास करना ही है तो समास में वाक्य में ही प्रासंज्ञा होती है और अन्य वाक्यों में नहीं होगा, इसलिए अधातु रूपा मघवत है और उगित है, क्यों ये जो त्री में री था ना, री उक में आता है कि नहीं, उक कहां से है, आई उन का ऊ से लेकर उन री रिक उक, इसलिए क्या आ रहा है री भी आ गया, इसलिए उक की संज्ञा हुई है इसलिए उगित है, इसको क्या कहेंगे हम उक, इत यस्य सह उक है इत जिसका, उक होता है इत जिसका, ऐसे को हम क्या कहेंगे उगित, कौन है वो यहां त जो त्री का जो तब बचा वो क्या है, वो उगित है, वह है अंत में जिसका, उसको उगिदंत हो जाएगा। इस रंभागवत शब्द को भी हम उगित कह देंगे, अवयव का अवयव के साथ अवेद आधा तो रुगित। और एक दूसरा स्थल कौन सा, नलो पिनो अंच तेष्ट, अंचु धातु उगित है, अंचु धातु उगित था इसलिए इसको अप्राप्त है, प्राप्त कराने के लिए सूत्र में जोड़ दिया आधातु बोल दिए पहले, इसे आधातु हो तो धातु को प्राप्त नहीं था, ये तो धातु तो उगित धातु है, उकार संज्ञा होती है, लेकिन उस धातु में भी दो अर्थ में है ये धातु, गति और ऊर्जा, ऊर्जा अर्थ में लोप नहीं होता, यहां नकार का लोप होता है गति अर्थ में। अतः इस सूत्र में किसको हम ले रहे हैं, न लोप इनो, नकार लोप होता है जिसमें, ऐसा ही धातु होने गत्यर्थ कंच धातु को लेना, जब पूजार्थ में धातु होगा तो इस सूत्र का विषय नहीं है कि पूजार्थ जो अंश धातु है वह न लोप होता ही नहीं। नांचे पूजायाम, आगे पढ़ो इसी अलंत पुलिंग में आएगा, नांचे पूजायाम एक सूत्र है, वो करता है निषेध कहता है अंचु धातु जब पूजार्थ प्रयोग होता है तो वह नकार का लोप नहीं होगा, नकार कहा है बीच में नहीं है, इसके लोप की बात कर रहा है, जब ये लोप हुआ है तो ये सूत्र में विषय बनेगा, जब ये बीच में नकार का लोप नहीं हुआ हो तो इस सूत्र वहां नहीं लगेगा। न लोपिनो अंचतेश्च, नकार लोप हुआ है जिसका, ऐसा जो अंचु धातु अर्थात गत्यर्थ अंचु धातु, धातुओं में यदि दीर्घ करना है इसी सूत्र से होगा, अनुम करना है तो धातुओं में उगित धातुओं के अनुम करना है तो अंचु धातु, अंचु में भी गत्यर्थक ही लेना पूजार्थक नहीं, इतना नियमन करने दीजिए, अगर किसी भी धातु को नहीं होगा उगित प्रातिपदिकों को ही होगा, धातु सभी कौन होगा प्रातिपदिक है नहीं, इसे उगित प्रातिपदिकों को ही पहले कह दिया, अगर बाद में यदि धातु में करना ही है तो अंचु को कर सकते हो, अंचु में भी फिर नियमन लग गया गत्यर्थक को ही करना दूसरे को नहीं, तो अधातो रुगितो एक हिस्सा, नलोपिनो अंचतेश्च दूसरा हिस्सा, इन दोनों को क्या होता है नुम स्यात, कब सर्वनाम स्थाने परे, सर्वनाम स्थान के पर में रहते हुए ऐसे उगितों को और गत्यर्थक अंचु धातु को नुम आगम होगा, जितने दिशावाचक है ना ये सब गत्यर्थक अंचु धातु से बनता है, प्राक बना कि नहीं, प्रतीची उदीची सब में उत उपसर्ग का अंश धातु है, प्रोपसर्ग का अंश धातु प्राक बना, पुलिंग में प्रांग प्रांचो प्रांच वगैरह बनाएंगे, आगे बनाओगे आप यहीं पर हलंत पुलिंग में सब बनेगा गत्यर्थक अंचु धातु। आप वो जब गत्यर्थ, गत्यर्थ मतलब जहां आकार का लोप हुआ है वहीं तो नुम करोगे, ये क्या पक्षित है, सही कई बात है, अनुवृत्ति से ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा, पूर्वोत्तर सूत्रों से ज्ञापित हो जाता है, उसके आधार पर वृत्तिकार उसको स्पष्ट कर देते हैं। सर्वनाम स्थान यहां भी पर में है, सु औ जस अम आउट, ये सब क्या होते हैं सर्वनाम स्थान, सुडानपुंस पहले सर्वनाम स्थान क्या समुद्र सूत्र लिखते हैं, तो हमने लिखा दिया था आपको सुडानपुंस कस्य उकालो जस दीर्घ प्लुतः स्थाने अंतरतमा यस्मात् विस्तार प्रत्यंगम, ये सारे सूत्रों की सहायकता है, कल हमने लिखा दी थी इसे आज दोबारा नहीं लिखा, इसे स्व सर्वनाम स्थान संज्ञा है, पूर्व की अंग संज्ञा भी, ये भी अंग संज्ञा सूत्र है, सात एक है ना, ये अंग संज्ञा में ही ये भी सूत्र करेगा काम, नुम करेगा बस, दीर्घ नहीं करेगा नुम करना है, तो क्या होगा नुम मघ व न धंस, नुम कर रहे हैं इसलिए आपको सहायक कौन सा सूत्र जरूर पड़ेगा मिचो अंत्यात पर, ये ना मित्त है ना मकार संज्ञा होगा तो मित्त होने से मिचो अंत्यात पर की सहायता से मघवन के वकार के अकारोत्तरवर्ती भाग में नकार जगह बैठेगा तकार के पूर्व में, क्या अच्छा मध्योन्त्य म में एक है घ में एक है व में एक है, तीन आकार है, इन तीन आकारों में अंत्यकार है व के आकार, उससे पर में बैठेगा और उसी का अंतावय होकर के रहेगा, अच्छा मध्योन्त्य तस्मात् पर तस्यैव अंत्यावयव मिथ्या, अनवृत्ति उसकी, इसलिए क्या हो गया स्थिति माघवंत धंसा, ये स्थिति हो गया, इस स्थिति में आप पूर्व सात सूत्र लगेंगे क्या क्या सूत्र लगेगा? पहले हल किया भ्यो दीर्घास से प्रथम हल पहले लगाओ, सा का पहले लोप करो, अदर्शम लोप की सहायता से आपने सूत्र लगा दिया, हल गया भी दीर्घास से प्रथम हल, सबसे पहले सकार का लोप हो जाएगा, हल गया भी दीर्घास से प्रथम लोप हो गया, फिर पद संज्ञा करो सुप्तिगंतम पदम, सुपा के चला गया, सुबंध हो गया है, पद संज्ञा हो गया तो हलो अनंतरा संयोग की तो जरूरत है, हलो अनंतरा संयोग, संयोग संज्ञा करना पड़ेगा नवर्ता का, तब उस संयोग के अंत में जो है उस तकार का संयोगांत लोप सूत्र से तकार का लोप हो जाएगा। अब लगेगा लोन त्याग करो पदार्थ, तो सलोप हो गया स्थिति बना मघवाना, इनकी संयोग संज्ञा हुई, असेवन तकार लोप होने पर स्थिति बन गया मघवन, तो प्रकृति थी वही आगे लौट कर, प्रकृति थी ना यही, वही लौट की स्थिति बन गया। इतना मेहनत करने का फल आपको अगले सूत्र में पता चलेगा, अगले रूप में द्वितीय द्विवचन बहुवचन वहां पता चलेगा। आप लगाएंगे आप अलंत्यात पूर्वपदार्थ पदा संज्ञा, उकाल चतुर्थी प्लस दीर्घ संज्ञा, और सरनाम स्थानीय बुद्धाओ से शुरू में आया था जिसको आपने भगा दिया था, लौट के आ गया, दीर्घ कर दिया, रूप बना मघवान। नकार लोप की प्राप्ति होती है नलोप प्राप्ति से, तब आप गए पूर्वोत्तर सिद्धम से शगान्त से लोप जो तकार लोप असिद्ध होने से नकार लोप नहीं होगा, अतएव प्रथमिक वचनांत मघवान यह रूप सिद्ध हो गया। अंशु धातु का सूत्र में ही नकार लोप इसलिए दिखा दिया ना पाणिनि ने, संकेत कर दिया उगित अच्छा, अच्छ मैंने कौन सा अंशु धातु, नकार लोप हुआ अंशु धातु को अच्छ शब्द से प्रयोग किया पाणिनि ने और ज्ञापन कर दिया पूजार्पण नहीं होगा, इसीलिए सूत्र सिद्ध हो गया, क्योंकि नकार का लोप किया ना पाणिनि ने तो उगी दंचाम बोलते, उगी दंचाम बोलते अंशु पूरा लेते ना धातु को, यदि नकार अवस्था में पूजार्थक धातु लेना होता पाणिनि ने क्या सूत्र बनाते उगी दंचाम, लेकिन बनाए उगी दचाम, यहां अचाम से अच जो है ना प्रत्याहार नहीं लेना, अच से प्रत्याहार नहीं लेना इस सूत्र में उगी दचाम में, आपने शंका उठे बहुत अच्छा किया, पहले बोला नहीं मैं ये बात, अच यहां प्रत्याहार नहीं अंचु धातु, वो भी नकार जब लोप हो जाएगा तो बीच का तो निकलेगा तो क्या रहेगा बचेगा अच बचेगा, अंच का न निकाल दो तो बचा गया अच, उसको सूत्र प्रयोग किया उगी दचाम। ये सूत्रस्थ पाणिनि के अगर प्रयुक्त अचान से ज्ञापन हो गया न लोपिनो अंच अनुवृत्ति की जरूरत नहीं, और नांच पूजन से भी ज्ञापन हो रहा है जब नम निषेध वहां पर रहा है करी दिया ना, अगर लोप का निषेध कर दिया है फिर कहां करोगे दोबारा नहीं, स्वर्णाम स्थान स्वर्णाम स्थान असंबुद्ध हो जो दीर्घ करता है ना नांत बुदागो नांत बुदाय दीर्घ सिया दसमुद्ध हो स्वर्णाम स्थान परे नांत बुदागो दीर्घ कर देता है संबुद्धि से भिन्न स्वर्णाम स्थान के पर में रहते हुए उस सूत्र को लगाया, दीर्घ होने के बाद ही प्रक्रिया है वास्तव में, बताया था ना मैंने अभी भी दीर्घ होने के बाद मघवान बनने के बाद ही प्रक्रिया, यहां शंका कर सकता है कोई नकार का लोप करो किस सूत्र से नलोप प्रातिपदिकांत सूत्र से, तब आप क्या कहेंगे पूर्वत्र सिद्धम लाना और कहना सेगांत से लोप जो तकार का अपने लोप किया वो असिद्ध होने से यह नकार पद के अंत में नहीं है, पद के अंत में क्या है तो दिखेगा, जब नलोप प्रातिपदिकांत से लोप करने आएगा उसको नकारांत दिखेगा नहीं उसको तकारांत दिखाएगा, कि नलोप प्रातिपदिकांत दृष्टि से सेगांत से लोप क्या है असिद्ध है, इसलिए उस सूत्र को तकार दिखाई देगा अतः नकार लोप नहीं होगा, तो मघवान यह रूप सिद्ध, सूत्र में क्या प्रयोग किया मघवा दीर्घ किया कि नहीं किया, दीर्घ किया है ना विज्ञापन हो जैसे कष्टाय क्रमणे, आपको याद है पहले बताया हूं कष्टाय क्रमणे सन्निपात परिभाषा लागू नहीं हो सकता पाणिनि का प्रयोग ज्ञापन है, वैदिक शब्दों में सिर्फ दीर्घांत दीर्घकृत प्रयोग है, इसे सर्वनाम स्थान के समुद्र दृष्टि से संत स्लोप को असिद्ध नहीं माना जाएगा, लक्ष्यानुरोधेन हमें कार्य करना है ना, सब सूत्र लगाते हैं कहां सिद्धि मानना का नहीं मानना, तो लक्ष्य के आधार पर सिद्ध होता है। असली मघवाता लुप्त षष्ठी है, मघवा शब्द का लुप्त षष्ठी, इसलिए क्या करते हैं मघवन शब्द से अध्याहार करते हैं षष्ठी लाने के लिए। मघवन शब्द से मघवा का अनुवाद करना ही पड़ेगा प्रथमांत में, इसलिए उसको मघवन लेना पड़ेगा, फिर शब्द से मघवता सीधा नहीं बोल रहे, मघवनहा भी नहीं बोल रहे हैं ये। तो मघवान अब औ आएगा, प्रक्रिया सब यही है, मघवान मघवन धन औ, मघवन धन औ। इस दिशा में आप पूर्वत सब कहेंगे सरनाम स्थान से दीर्घ प्राप्त था, उसे बाध्या मघवा बहुलम त्रिकोणतालीस कर दे विकल्प से, तो मघवत धन औ हो गया, अलोन्त से नकार को तकार आदेश हो गया, उसी चांस से नुम आगम हो गया मघवनता धन औ। अब बाकी कोई प्रक्रिया नहीं रहेगा, मिला दीजिएगा इसके आगे, रूप बन गया मघवंत, क्या दिखाई लग लाभ नुम करने का क्रियादेश करने का रूप बनाना, अब तक आकर्षण हो रहा कि नहीं हो रहा, मघवंत मघवंत मघवंतम मघवंत, यहां तक ये बनाए रखना, संबोधन में बना लो हे मघवंत, त्रियंताश होगा नुम होगा सब कुछ होगा, दीर्घ होगा नहीं, असंबुद्ध हो ना सरनाम स्थान असंबुद्ध बोला है, इसे दीर्घ नहीं होगा, बाकी सारी वही प्रक्रिया करेंगे जो शुरू में आपने किया पूरी वही रहेगी, और अंत क्या बने इसलिए हे मघवन सूता सूखा लोप हो गया, तकार से लोप भी आपने किया सारी की है, लेकिन यह अंतर इतना है सरनाम स्थान असंबुद्ध से दीर्घ नहीं होगा, संबुद्धि है तो संबोधन है इसे दीर्घ नहीं होगा एक, और दूसरा काम क्या नकार का लोप कौन निषेध करता है न ही संबुद्ध है ना सूत्र, नकार को लोप निषेध कर देता है, काम पूरा हो गया। हे मघवन हे मघवंतो हे मघवंता, इसके बाद जो सूत्र आ रहा है ये पाणिनि का अत्यंत महत्वपूर्ण और अत्यंत विलक्षण सूत्र, मघवन धन बचेगा अस ये चिभम से भ संज्ञा, पाणिनि ने बहुत बड़ी बात कह दी है सूत्र में, समस्त साधकों को सचेत कर दिया है, जो भी साधक हैं उनके लिए सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है, सूत्रार्थ दृष्टिया नहीं सूत्र का अर्थ मत देखो, वो तो संप्रसारण करेगा वो बात अलग है। स्व युव मघो नाम तद्धित स्व युव मघो नाम अतद्धित, स्व युव मघो नाम षष्ठी का बहुवचन है और अतद्धित है सप्तमी का एक वचन। इस संदर्भ में एक कवि ने एक श्लोक लिखा इसको देखकर, सूत्र को देखकर, वो कहता है कोई कन्या है वो माला गूंथ रही है, गुन्ना होता है ना गूंथ रही है, इन कैसे एक लगा रही है कांच की मणि, एक कोई अच्छा श्रेष्ठ मणि, एक स्वर्ण का मणि, काचम मणिम कांचनम एक सूत्रे, काचम मणिम कांचनम एक सूत्रे, ग्रत्ना से बाले किमिदम विचित्रम, हे बाले किमिदम विचित्रम ग्रत्नासी, तुम ऐसे विचित्र काम क्यों कर रही है, केवल सोने के मणियों के पिरो दो या केवल कांच के मणियों के पिरो के बना लो या केवल श्रेष्ठ मणियों का ही बना दो, ये खिचड़ी क्यों, कहां कांच है कहां सोना कहां हीरा, वो सारी वेग में पोर रही है, ये कैसी विचित्र बात तुम काम कर रही है। तो जवाब देती है मैं तो मूड साधारण बालिका हूं, मैं गलती करूं तो कोई बात नहीं, अत्यंत नीच अत्यंत उच्च और मध्यम को सबको एक में जोड़ने वाले विचारवान पाणिनि रेक सूत्रे, विचारवान पाणिनि रेक सूत्रे, श्वानम युवानम मघवान माहिति, उन्होंने कुत्ते को, जवान को और इंद्र को एक सूत्र में पिरो दिया है। और क्या कहा, ये तीनों इतने घटिया होते संसार में, ये कभी किसी के होते नहीं। अतद्धिते, अतद्धिते का मतलब क्या, तस्मै हिताः तदिता, दूसरों का हित करने वाले को क्या कहते हैं, तद्धित, जो दूसरों का हित करते ही नहीं कभी, अपने स्वार्थ में रहते हैं, वो कौन है, वो कुत्ता है, वो जवान है, वो इंद्र है, जो कभी दूसरे का हित नहीं सोचते, अपना मतलब निकाल नहीं जानते, अपना रोटी खाएगा पूछ हिलाते रहेगा जब तक रोटी नहीं खाएगा, हिला खाया नहीं खराब, कहां आपको देखेंगे, जवान तो पूछो ही मत, आश्रम में देखते रहते, जवान ही उपद्रव मचाते सबसे ज्यादा, एक तो अपरिपक्व रहते हैं जवान, ठीक है ना, एक तो अपरिपक्व होते हैं, अनुभवहीन है, सांसारिक विषमताओं में झेल को झेलना, उन विषमताओं को किस तरह से सामना करनी चाहिए उसका विवेक तो रहता नहीं, केवल अपने स्वार्थ को देखती रहती, अपने स्वार्थ के सारे शास्त्रों को भी तोड़ मरोड़ करके लगा देते, एक्सपर्ट है ब्रह्मचारी लोग, स्वयुवा मोहो नाम इंद्र, वो भी महास्वार्थ, अपने स्वार्थ से किसी का पैर भी पकड़ लेगा, किसी कुछ भी कर देगा, स्वार्थ से धन कर जा, चल तू जाने तुम्हारे काम जाने जा, मैं अवसर कर आ जाऊं, तुम जाओ, कौन विष्णु को पूछता है पार, जब जब काम बिगड़ा विष्णु का पैर पकड़ लिया, कभी शिव का पैर पकड़ लिया इंद्र ने, अब बाद में उनको कौन पूछ रहा, आतद्धिते, इसलिए कहते साधक के लिए ध्यान रखना अपनी युवात्व को स्ववृत्ति के साथ समानता नहीं करना, न मघोवृत्ति के साथ में नहीं रहना, युवा को कैसे रहना चाहिए, न तो श्वावत न वा मघवावत, श्वापि अतद्धितः मघवापि अतद्धित एव यथा तथा युवा न कर्तव्य, ये साधक के लिए सूत्र पाणिनी बोल रहे हैं, हमेशा सतर्क रहो कि हम सदा दूसरे का हित, और युवा में सबसे भारी कमी होती है, इसलिए पाणिनी जान कर तीनों के क्षेत्र में स्व युवा मगो, इसलिए बालिका बोल रही है विचारवान पाणिनि रेक सूत्र स्वानम युवान मगो नम, तो इस सूत्र का आध्यात्मिक अर्थ हो गया, और सूत्र का व्याकरण अर्थ हो गया, अनंता नाम भाना मेषा मतदिते संप्रसारण सियाम से भाषा करने के बाद में प्रत्येकम संसंज्ञा भी कर लीजिएगा, सभी सूत्र प्राप्त था कौन सा, अल्लोपो अनहा, यानी अल्लोपो अनहा लोप करने आ रहा था अन्न के आकार को, अन्न के आकार लोप करने आ रहा है, इतने में यह सूत्र लग गया स्व युवा मघो नाम अतद्धिते, अन्नंता नाम भाना, ये सब अनंत वेद है, एक जाति इनका, क्या जाति इनकी, अनंतत्व जाति इनकी, स्वन भी अनंत है, युवन ये भी अनंत है, और मघवन यह भी अनंत है, अनंतत्व इनकी लोग समान है, ये भी अनंत वाला, इसमें भी अनंत में, इसमें भी अनंत, अनंतत्व सादृश्यता को लेकर अनंता नाम भाना, अनंत होते हुए भ संज्ञा वाले ये जो श्वादी नाम स्वयं मघो नाम अतद्धिते परे, यहां तक मैंने तद्धित संजक प्रत्यय नहीं होना, अरे कौन सा प्रत्यय है, यहाँ सुख संजक प्रत्यय है, तद्धित संज्ञा वाला प्रत्यय यहाँ नहीं है, अतद्धित प्रत्यय पर प्रत्यय क्या होगा, कल संप्रसारण सियात, संप्रसारण किसको होता है, संप्रसारण किसको होगा, वाक मघ अन धन अस, हो जाएगा वकार को उकार हो गया, वकार के आकार बचा वो आगे चला गया, अंधन अस मघ अंधन अस, ये स्थिति हो गया, अब संप्रसारणाच पूर्व पे का दो, है कि नहीं, शमशान से पर में ये शमशान है, इससे पर में अच्छ अ है, इन दोनों के जगह पर पूर्व रूप एक आदेश नया उकार एक बैठ गया,